اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. اللہ سر ادیتا دا غیب و پتا دا چی مالا بس فارش کیا بمخلاصی یعنی ولی دا مہربان اللہ سر عهدا لوز اللہ نے لوز غستے دے پوئلو دا کلمی طیبی بانی آت خدا اللہ دا آغا چا سر چی کلمی ولی عقیدہ درستی اتخذ عند الرحمن عهدا اللہ سر لوز دے دے پسے اگر سورت طہا دے پسے یو سل نہم آیت التے زیاد تفصیل لے التے دا آغا چا اجازت ورکولے کی آغا چالا رضی له قولا چی اللہ تین خوش آلے یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا پا دغرد لا تنفع الشفاع فیدنش رسول اذن چا شفاعت چاہتم لیکن شفاعت دا چا دینا لہ الرحمن چی جا ذکری دیتا مہربان اللہ ورضی له قولا رضای اللہ دیتنا پا بیان باری دلتا شر بر جات کر رضی له قولا دوارا طرف تلگی آغا چالا با شفاعت کی چا اللہ دیتنا دیتا پا کلمہ ویلو رضا دی یعنی کلمہ ویلو پا دی کلمہ مر دی خاتمہ پا عقیدہ دا توحید بانی شویدہ کفر نہیں و فرق دا عمالو دی نزل دا شفاعت اجازت دا اللہ دا طرف نشتے دا شفاعت نشتے دے چی چاہتا ہوئی چی تا دا پدے بانی ماتا ہوا ہے دا سی نوئی دا سی دا چی عقیدہ دا چا درستا ہوا اعمالو کی فرق دے دا دا پا بارا کی کماتا سوک مینت کئی نو زبا دا غد مینت منم دا سی ہوئی اگا بیار توک چی دے دا شانتا اگا چوک شفاعت کولے چی عقیدہ درستا دا خو عملو سی دے او اللہ تین رضا شوئے دے ابیاو لراداری ورکرلا گن مخلوق بودے سیئی چا با جنت تزی عقیدہ ام درست دا عملوں سیئی دے او دا شفاعت اجازت نشی دا ذل مستقل و مقام دے او چتا درجہ دا جنت تبزی دا اللہ دا بل چا بارک نشوئے لے او دیر بدے سیئی دا اللہ پی مہربانی چا اگو بچم دی درجاتم اللہ ورکرلا اگا تا ہوئی تو درے گا چا دا پارا شفاعت کیا زی منم ما تا دا بل چاوئے نزی منم دے باغ مقام تو ضروری دا مقام دا شفاعت کبرا دا غلوڑ مقام دے ویزید من فضلی اللہ پل احسان زیاد کی اور دام ذکر کی قرآن چی اللہ چال درجہ اور کرے دنیا کی کاری کرے دے نا غلالتا ولل آخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیل سور بنی اسرائیل کی دا آخرت درجے دا آخرت غروال اڑی رو چتے دا چال اور کی رضی اللہ قولا رضا اللہ دادن پویلو زبانی دی شفیعیم و دی مشبوعیم سورت سبا کی از داول استاسو شرط دیولا سورت زخرف آیت نمبر شپگ اتیا کی سورت نبا نجم آیت نمبر شپگیش کی سورت نبا آیت نمبر اتا دیش کی دو کم سلیش کی دیر طول آیتونی کی مشروط ویلی بل ازنی ویلی اد ازن تفصیلی پا مختلف اندازون بانی کرده مطلب ادا دی یو سڑی عقیدہ عمل دوار درستی خود اشاعت کار دا دین دا خوراولو کار چه سنگ پا کارو ناغی صرف پا خپل کور کی کرلے یا بارم کرلے خوبار خبری اثرم نکرلے ندت اجازه وشی چه تا بچی خوستا دا کور پا بارا کی دا خپلوان بارا کی تا اجازه دا چه دا چار آتا وای زاغ اخلاصون عقیدہ درستی دیو آغا چال شفاعت کی چه عقیده سیوا خبر منلوا عملونو کی بیا پاغی کی بم خوخی چه چالو کم چالو نکم اپیس سیبتا در لسو تنو در شفاعت اجازت شده کم حافظ تا کم حافظ چه قرآن داده خود ده سر احل حلاله و حرم حرامه این قرآن ده کرده ده اپاغی عقیده و عمل دوار برابر دی ندت ده خپل کور ببارک نور کار انده کرده بار نو دتا دا خپل کور بارا کی اجازه دا چه تا دا دو بارا کی یا لسطان بارا کی شفاعت که ولیش دا اولی دال تا که کار کرده کور والا دا سر تعاون کرده چه دی دین تا که نولو دین خود رده دا چه دا اگو عقیده درسته تا بیود رگه تا چه دا چاوائی دا پلار را تا رو که دا مور دی وای که دا رور دی وای لستا نخلاصون دا اگه با دی خواهی چه چه دا پارا وی کلستن بکی پورا کیا دا شہید تا دا اویاو تن اجازت تی ذکر شہید سر دا نورم تعاون دی نزد دا اعزازی مقام اللہ ورکڑے دی چی تا پا خلو خلطا کئی پا عمل دیم دا اللہ دی دن دی شاعت تا پارا کاراو کرے دی وینے دی توی شوی دا اویاو تن اللہ تا شفاعت منظورم دا چا دا پارا چی توی کاغا اویاو تن دی خپل دا فرقی خلق گوری خپل سنگریان گوری دا غود پارا شفاعت کی کنا پا خپل کلی کی خوخی که پا خپل کوروالو کی خوخی نصب کی خوخی اگه دا اختیار ده دا سنت شفاعت اجازه بور کرشی عالم ده خپل سم ده عملم سم ده بیاید دین کوشش کرده پا خپل کلی کی پا خپل علاقه کی پا خپل ملک کی نو دنه چه اللہ رضای اده مواف کی این عامی طور بانی دل راداری ور کی چه تا دا خپل کلی خلکو کی جز چه دا شفاعت ما تاوی زی قبلم مینت را دکای زی قبلم و شرط لداده چه عقیده وی درستی الا دا دی پتا با کل لگی کل چه اغسر هم حساب شی کنن اغسر حسابو شنو پتا و لگی چه مسلمان خوده و عملونی که فرق ده او دت اجازه دا چه تاول شفاعت کای نو کولا نو دا کلی کی کار کرده دا کلی اجازه دا چه پا لسو کلو که کار کرده دا لسو کلو کلو طرف اجازه ور کوله شی چه تا دغا علاقو کی دغاو کا شفاعت کوله شی چه پا او ملک کی کار کرده نو دا غمل کی اجازه ول ور کرده شی تا غول شفاعت کا بیان ندی کردی دی طریقه بانده اللہ زمان استادان رحمه الله تعالی شیخ صاحب دا پینده و شیخ صاحب دا پنج پیر بار دنیا کی کار کرده عربو کی نور دنیا کی شاگردانو کار کرده اللہ رب العالمین کی مهربان شی او اللہ دی پیدیر زیاد مهربان شی نور مقام بور کی پا اماراتو کی تا کار کرده چی چا شفاعت کی زمنم سعودیه کی دی کار کرده چا شفاعت کی زمنم پاکستان کی دی چارا توائی نو زمنم نو شفاعت کی شفاعت دا مقام دا شفاعت کبرا دول آغا مقام اللہ ور کی او چا لگ کار کرده نو اغلا لگ درجه ور کی لگ مقام اللہ ور کی دا دا آخرت دا رجوع آغا تفاوت ته خدا طول بکره کی گی دا رسول علیہ السلام دا شفاعت نفس بکی انا اول شافعین و اول مصفا اول شفاعت کی ان کے بزائم او دا طول مخلوق دا پارا شفاعتو کچھ اللہ حساب سر شروع کا او شفاعت چی قبولو شو دا دین پوتا جی بیا شفاعت کی اغلا جدا مقام دے نو دا دے حیثیت سرا چی دا چا بیان دا اللہ خوخشیو کاری کردے دا اغا مناسب اغلا اجازہ ورکولے کی گی دیتا لیکی شفاعت بل اذن او دیتا لیکی شفاعت مصبت احادیث کی قرآن کی تفسیر راغل لے ما سو ایتونی شنگیو کلا دی صورت کی اندغا مسئلہ ذکر کی وصو او دی رد کی پسالور ترقو بای نفل شرک بل وجوه الاربع امام رازی رحمه اللہ تعالی دی مشرکین و شرک صالور قسم باندیو یعنی اصل ابنیادی صالور قسم دی نپاغ صالور قسمونی کی یو قسم صالورم اخیر دا ذکر کرے داغا پو سورت بقرہ کی ذکر کی درہم سپارہ آیت الکرسی پہ آیت باندھے اور دا سورت سبا کی ذکر کی جو شرک دے مشرکین دا دی اصول تلورو اصلورو کی تلورن نمبر شرک جو اغل شفاعت اور سفارش دے عقیدی دے دے شفاعت یاد اخلاصول بارک عقیدہ دے مشرکین دا اول راس مختلف ہوا اور مختلف ادا یو دا چه دے دا اللہ نازولے دے اللہ تووی اللہ کی دے نشی کولے لیقربونا الاللہ الزلفا یو عقیدہ دا دا دیم دا دا چه دن اللہ برخور کرے دا دا دا گف او کیدل دا برابر دی کن فا یکون عقیدہ دا دا وہ سنشتے وہی گف میں بدلی جی دیم عقیدہ دا دا وہ چه دے ہوئے جو شرے دا بیا خدا نے چوئی دے اللہ تا قول والا اللہ دے ورزی میں او دا دین کی وہ دے اللہ تا مینت کی زمان کا درجہ نہیں دے کی اللہ تا قول نشی اختیار کی نشی و اللہ تا وہی دے فی او اگر وقتی چدا اگر کی قول نشی دعا اول دا دے کئی دویم دا ددپ ویلی کی گی درم خبرہ ددو درگاہ کی نجات تے درگاہ کی دا غزیدری شفاعت تے او سمشتی سڑی سر زیادتی کی گی دشمن نے ہری گی دا لاش لبل گرے لا کوتے لاش گرے تے لاش یمان دا کا او بس پامان ان تو تبیا دا راہ دشمن کی بیو تبیا تزن شویلے دد اگر کاغ سڑے دشمنی او بیو تزن شویلے مقاول بوری یا دشمنی ندی او سڑے دا اگر جولے لاش دا او گرے لاش دا کول لرشی اگر خبر شی کہ زما د دوست کو لکل لے دیو کسی جواب ملے گی دے پریز کرتے دے تصوائی نو ما تصوائی ایمی پدیز خوشحالی کیم چی ما سر تبت کے داو کی او دے تبا نکائی دا جو جاہت تے اغبانی مخت تے او جستا او جریل در آگے دمان اخلاص تے اسم پختنوں کی دا طریقہ دا دا دشمن زیر علاج شی نو دے پی خپکی گی چیز ما دشمن لکل خلق ما پریخ ہوئی دا اغا دا دوست و جریل کور نراج شی دا اغکری تلاج شی بے خبر شی بس وہ زمان اخلاص ہے جتا پر خوشتا زیر ادرا کا زمان اخلاص تھی دم دا صفات یو قسم دے داغا ذات داغا عزت داغا ذرا دوستی و تعلقات بے پرمین کی وسیلہ کرل و صفات کو درین صورت دا دے سرورم صورت دا دے چی دا دو پنیم آغستو تی ا دا دو پا ذکر کولو کی نجات تی ند سر کولش تی نو سر نیردی کولش تی آنے اگر سر مخ برکت سے جدا اگر زیل علار شم خود دو نمونہ چیزی آدون زمان پکار کی گی کئی اللہ خود دو کو نمونہ آدوی گی لکہ سوی تا ہوئے چدا تسر ہوئے چرا پنیکے شہرہ و رسا زمان جستر کا یا اللہ تا ہوئے دے خوش ناولینا کولی ہم نشی وی ٹھیک دا نابوری نبشی کولی خود چیز داولا زمان کار کی زمان ضرورت خال کی گی زمان پریشانی ختمی گی مات تنا فیدہ را رسیم زدیدشی مثال لے کہ صحیح تو ایدار زہر دیمی خورا اگر زہر بھئی خوچ زیرو خورا زیر طاقت چاکی گم زیر جوڑی گم سو شو سالور در رجی شو کن سالور یو دی کئی یعنی اللہ برخوار کرلا دویم دا دید اللہ سر برکتی دی مخیی دی لکہ شرکت چی چیلے گی اجرے لے لاشم کور لے لاشم قبر لے لاشم درگاہ لے لاشم زما پی کار کی گی نجات تے دو پسان کی دعا درم دے اللہ توی یقربون اللہ زلفا سلام دے پنن کی خاصیت تے دے دے قبر خاور کے دا فائدہ دا دے دے قبر پکان کی دا فائدہ دا یا جنڈا و غلاف کی دا فائدہ دے کئی اللہ دے سر پہ اختیار نشی خدا فائدہ دے کی خیرہ مات تے نہ فائدہ را رسی سلام درجہ دا دا سلو ور سکون و وسمش دے ادا سلو ور پخوم و یغفو زبرگ دے دا اغا گف نبدلی گی تورجہ دے دے اغا کئی اللہ وی اختیار سخی نشترے لا یملکونا مثقال ذرہ دے دے ذری اختیار نبدلی اتو ادرخ علور کر دا کر کے دا کر کے ذری میں اختیار سخی نشترے نتے سنگرہ مدد کئی نپاس و نلان دی دوین دا دا اغا سرائی مخ دے برکت تے حصہ دا سرا شرکت تے سرا دشمن ما پانی لاس نا چی بیا خبر ددو اللہ تو وسیلہ کوم نہ ضروری بھی ادو با اللہ تو ہوئی نداغی بیانی ذکر کر لا تنفع شفاعت عندو الا لمن اذن له ددو شفاعت اللہ توائل فائدہ نشی رسول ہے چی اجازہ نہیں کری اللہ اور تو مر از جندی بارہ کے رکم اجازہ رہا اللہ اجازہ نشتے دے بلے دنیا کی اجازت بازر رہی چی روز دا قیامت شید نبی علیہ السلام شفاعت مر کی حساب کتاب ہوں شید بارو سلام داغا نشتے دے دا سلورن صورت ددو کو نم کی فائدہ دا دا سلور والا خبر عقیدی دی یوا کی دن دی عقیدہ دی شفاعت کی خو بیا پا چکر دا ہوں گا دا خبر رو کیمشتے چو قرآن جدا جدا ہم ذکر کری دلتا جدا ذکر کری لا تنفع الشفاع دا دو سوال کتا نگوارزی اللہ دو چی مینے تو کی اللہ نگوارزی کولے خونیشی اغزال اللہ خبر ادا شرکت انشی اغزال اللہ خبر ادا خو مینے تی منی امینے تی منی لا تنفع الشفاع سورت حامی محقاب کی ذکر گئی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. دا شنت سورة زمر کی ذکر کی سورة زمر کی چا عذاب دا اللہ راغے هل هن کاشفات ضروری هل هن کاشفات ضروری اے دیدا زوینا لریکون کی مصیبتوں اور پریشانوں اور راستو دا اللہ تور دیری کی چینا ہوئی ناسور نخوری گی تور دیر دا امان زیرے ناسور بدی نخوری گی نی پیر بابا درگاہ کی کینا نی زیدے کی کینا لوی رنگ بدی نخوری گی لوی رنگ دا زید امان دے دا زید امان دے ہوئی دا دا سفر مانا دے زیل اطلن دسی نی سر عزیز پا مامون کی گی لکہ دا چا سر چی خلاف در آگرے دے یری جی دا آگا دا دوست کور للاڑ شی جی دا آگا دا دوست کور للاڑ سر پا امان شی اوز با تو چوک سنو ہوئی دا شان تک دے دے اللہ سر پا امان شی دا شفاعت کیو طریقہ دا نیشی کولے سورت زمر کی دیا تی درد کی حل ہن کاشفات ضروری ایدی دا درگاہونا دلبارونا لیکن ان کی پریشانے راو سیدا اللہ میری تو لیری کی آگا مرشی دا شان تک پیر بابا زیارت کی ناستی الویرن جی لا سنا اختی پوزی دا ختم جی گو تی ری جی یوم خیفہ کتران جی پوزی ری جی شن دیری جی دیری بیاو تو ناسی وینا من من سنے سن سن جی ہوئی پوزی ختم جی بھی کارا کون من من سنے سن جی رفو تو کھانو آگو بیار تراب جگر کتا خواہ سپا کترانی رسالے خیچی جی رسن جی خوشی تا نداو خیچی اکی دے دا جو حال غننا کاشفات ضروری ایدی دا غدر گاونا دلبارونا زیارتونا لیکن کی پریشان ہے راو سید اللہ یو عقیدہ دارت تھی مستقل صورت کی سورہ زمر کے یو عقیدہ دارت تھی کہ دو سخف خدا اللہ اور کڑی را اہدل طرح کڑا مالہم فی امام شرکن اب سورہ حامیم مومن کے رد کی پس سورت حامیم مومن کے رد کی اور دا مسئلہ ذکر کی چہ اخلاصو رہ جنیشی سورہ حامیم احقاق لولا نصرہم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا علیہ اور اخلاص نکڑا جدو اللہ تدینی جی کد پارا نیولی زمانگا اللہ تاوی اگو بانی عذاب را را نوال اخلاص نکلو قانون دا اللہ دا دی قربانا نالیا دعا کی دی درمان کی دی دا و سفارشان دی دل تیرت گئی صلوالوم ادا شریکان دی دل تیرت گئی نور دینو کی مرد گئی دا مسئلہ زیادتا رضیو جن قرآن مستقل و مستقل سورتونی کی دکار کری را امام راضی تلورم قسم شرک دا دی یو دا کدا حصدار دی اللہ اختیار ور کرے دی زندہ اختیار کو کلی نرے خدا اللہ سر صبر خرشتے مخ برکت عزت خاطر دا سر خرشتے درہ مدہ کہ دو دا اللہ سر معاملت کرے دے دینی کرے دے دینداری کرے دے عبادتونی کرے دے دیر زیاد دمری کہ اللہ پدو مائند خدایی اثر ترگن کرے قد یخلعو على بعض عبیدی خلعت الالوحیہ فتح حجت اللہ کی ایشن طالب دور البازغہ کی شاء اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ قول یخلعو علی بعض العبید خلعت الالوحیہ دا خدای توبا سر کوا چی دا اگر پا خلو اللہ سبحانی اگر سکارون کی چکم دا اللہ دا کول دی اگر تا دا پیغمبری نموجزہ پیلے کی اور کل ولی مکرمت تولے کی دا کر کے نجدے قرآن ردو کو اور تفصیل سر ردو کو صلو رو رو رو دا وادو تا رمضت کیا تو دا شفاعت معنی صدا اصل الشفع الضم ده شفع مطلب سره یو شه بل سره یو زیکول در یو جنا چه رکاتون دوی نشفع توی سالور نشفع توی تکی چو توی او چه یوی نویتر توی نویتر توی دری نویتر توی ذکر داغی سره شه تلکه خود داغی غنده نده ده یو سره داغی غنده تلکه نشفع شد کدا یو سر دی دو تل کنو شفع نیدی زکا دا دو دی یو غندی نیدی دا سنت دا دری سر دری تل کنو شفع باشی دا دی غندی نیدی نشپک بیتا کوی نید و کدا دری سر دی دو تل کنو دا دا غیب شن نیدی یا دا دری سر تلور تل کنو دا غیب شن تنیدی نشفع را نگل را نشفع وی بیوشی بلشی سر زمکول یو زرکول شفع حد سیخی کن پدی معنی زکر که شفع سمت لبیده یعنی پردی حق دخپل حق سر اٹال کول پر شریعت پر قانون بانی جبرن اپ بیرزائی دا غو سر دو سر اٹال کول ندر که لیکی ہی شفاعت شخصی شفاعت زن سر اٹال کول شریعت کی شفاعتن پدا قمانا بانی رہی ان یستوحی با احدن لی احدن شیعن امام راضی پر تفسیر کی صورت بقرہ کی اور بیاخار آیت الکرسی کی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی وی شفاعت ان یستوهب احد لاحد شیئا دچانا دچا دپارا تشی سوالی غاڑی حبتن غاڑی داور کا ندا کل کی چی پا خپل سرے بچتے معمون دے محفوظ دے نددو مخی تا خبر آوری رے کی گی اس مثلا زو دچا دپارا شفاعت کم تانا تاثیر کی نزمان تانا تاثیر کی زمان شفاعت کل منی ابو جتو غزر لہ مجرمی راغلی جتا گرفتار کو نہیں منی خوچی توک بخائی دے برکتی دے اب وہ جرم ملے پا قانون باندے نو آغا با دبل لپارا خبر کی کنا چی دے پرے دا یاو سارا خوکا نو اول دا شفیخ پل براعت او سالمیت ضروری چی دے پا خپل پاکی مجرم نی او برا دا دسخا براعت نامی یارتا نوی سارا نو آغا با دبل لخبر کوری شی پا دی معنی باین دا شفاعت دا غا اقسامو شریعت کی جائز کری دی دا غیر پارا شرط تی منی کری دی آغا بے شرط دی عام خلقن دا خبر دا نو قرآن داری کرتی قولی دو الذین زعمتم ویدوتا زورن اور رتن کی اجازہ نور کی امر پا اقسامو کی یو دا پارا دا زجر اور دا رتنی رازی کنا دا پارا دا تعجیز رازی تعجیز کونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبرو فی صدورکم زان نبل سا شجو کا کولی شی زان نبل سا جور کی نیشه کون چنیشه کولی دا بج بنده کن بیا بدراو باسن امر دا پارا دا تحدید رتنی و زورنی وکی خطا خطاقی و مکوا مکوا صبر نشی نو پلارو تا امو مورو تا بیو کوا کوا چی نو داشت کوا نو اگر کوا کوا بانی اغم پیجی چی دا خبره دی مخی نسخت دا گوره دی پسی دیسی نی پیجی که بسی توغاندیر اخلاس کی را بانده اغم پنی یریگی نو داشتن تا دل تا که یه نو می وارم می کوا مکوا سریع تا سرشنی شی تارا سیر اور رسول رضوانا وادو تارا مدد کیا تو کہ تاسو جانائی زعمتم زعم وی کنیت الكذب عرب وی الزعم کنیت الكذب دا زعم دروغ دن دے بس زعمتم چی دی دلیل وائی زعمتم چی دروغ وائی بیان کوائی من دون اللہ اگر مدد کی سواد اللہ نبی اللہ را مدد کا وکنہ دا خود زماستا ایمان دے سوائن بیننا و بینکم خود اللہ را سوا چی تا سوائی روستو اگر را مدد کئی دا غو لا امیلی کونی نفقار ذراتین حال دے یا استیناف ذال لکلام دے پدسی حال چی دیوی ذری اختیار مدردی لا امیلی کونی نفقار ذراتین دا غو خو اختیار نیشے دیوی ذری مقدار دا معمولی نمامولی شی دا معمولی نمامولی اختیار نیشے دے او تو ای دیرا مدد کی فی السماواتی و لا فی الارض نپاس معلوم کیوں نپاس معلوم کیوں لا ای دیرا اولی فی السماواتی و لا فی الارض لا ای دیرا اولی تاکی لا حول ولا قوة تاک لکن دیگا نا نکت اختیار شتے نپاس اختیار شتے نکتا سماواتی مخی کرے دی مندہ شرک پو دنیا کی کئی نپکا وقت چیز مکہ مخی کرے دی کنا السماواتی ولی مخی کرے دی یو خبر دارا جو صورت اول کیا سماوات مخیو لہو ما فی السماوات بیا روز تم بیا جی کرتے مسقال ذرت فی السماوات آرز روز تو کرے توافقان ندلتے مسمان مخی جی کرتے یہ خبر دا دیم خبر دا سماوات مخی کرو پا دی ازمکہ کی تک کفر و شرک کئی نوالی دا عالم یوازی دا ازمکہ دی چیسے ادرخ ورکرلو لہ چی ادرخ ورکرلو خو پاس دون می کنا نو پاسی سے اختیار شتے بل ادا کے اختیار اور کوری سن دا پاسنے اور کوری کی جی دہلی میں غشی یہ پاسنے اختیار اور کرے کتزال لے ادا سنے جو دا غشی بھئی والا فی الارض ومال اون پزمکہ کی کتن نشترے دا مانا قرآن ذکر کریں چا اللہ تے پتہ نشترے او تو لانا تک شریک گنی سورت یونس کی ویقولونا اولائی صفاؤنا عند اللہ قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض دو مدرا مدد سے اپنی کے کہ اول سن ایت دی سورۃ یونس یہ اول سن سی پارا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وَإِذَا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ آتوک پرانے کی عبادت کی نیمی پہ عزت آخری منق شکرانے تو نمور کے سوار اللہ کے ضرر نشتی رسول اللہ نقصات نفائدہ وری وری پیدا کری بھی کرو جو کے نا وائد ہو دا زمانگا سفارشان دی اللہ سخا وائتا اتنبئون اللہ اے خبر وائتا سو اللہ پاغ سباری چا اللہ تنگی معلوم فی السماوات والا فی الارض نپاسمانونی کی نپزمکے کی نپاسن لاندی برا اللہ تخبر شفیع نرے معلوم چی دائے وزما شفیع دے نکت ہوتا نرے معلوم دا نمعلوم تیا دلیل دیتشے دا عدم دے کنا چی دا اللہ عیبی نشتے دے چشتے ہو کنا نتی دے کما پیدا کئی اللہ تا خی چی دا دی لا یعلم من لا یوجد نپاس من دے کی جنر را دی دلتے میں اسمان مرکی کئی لا یعلم فی السماوات اسمانوں کیوں تا نرے معلوم زان سر شفیع نپرمک کو تا معلوم دے ناتا دے کما دے معلوم کو اختیار ہی نشتے دے فی السماوات ولا فی الارض نپاس معلوم کی نپاس مکہ کی دے پسی دارو سو سورتوں کو رایت نمبر چوار لسن سورت فاطر کی علت ذکر کی دیار لسن علت دا ذکر کی والذین تدعون من دونی ملکون من قتمیر لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض ما یملکون من قتمیر اختیار نشتر مالکان می دو وسی می رسی دو کجوری دو پوستکی قدری دو کجوری دو پا وخی او دو دو کی پدی می که نره پوستکی نره پوستکی ری دو دقی وسی می رسی که دادل پیدا کی یا دادل در کی ناس و خرامدد که میل قیت میل ادل تیرانی تعبیر پر ذره سرو کو نپاس تر ندلان دی دویم رب و ما لهم فیهما من شرکین یرک مالک نی و برخب اصرائی زدیو شمالک واقداری نزوی ورکولا شم کنا کمالک نیم واقداری نیم خوی صداریم پکیتا لسما پینزما وش پکما نیمه میدا پکیتا نزد خبری اسی واقولا شم نزد سرواکم نیشی اختیار صدار مونی وما لهو منهم من ظهیر کلداشی کیجی نمالک دے نی صدار دے خو معاون دے سخی سرکڑی سمخ ملازی چا سخیی ندے اگر تو وہ اتنا دا کارو کا یا دے دا خبر اثر کا اللہ سر رچا تعاون نشتے او اللہ رب العالمین سخا باندی دے چا احسان نشتے دے نو پس بانی تاس مجبورا کوا چو دے دبو منی دبو منی من زہیر من معاون سرورون در جا پاس نوے مالکان ہم ندی صدار ہم ندی اللہ بانی تا احسان ملازم نشتے دے خود دم ردہ کانا چی اللہ تا خوائی لیشی کانا پاک خلق دے پاکان او پاکان خلق اگر خبر ہوئی و اللہ بے منظور کی لا تنفع شفا فائدنشی رسول امینت دچا شفاعت اندہو اللہ سغا شفا اخلاص اول الشفا امینت کول الشفا سفارت کول اندہو اللہ سغا الا لمن اذن اللہ لیکن آچارا چا اللہ اجازہ کی نپستا غنب کی حتی اذا فرزیان قلوبیم مسئلہ شفاعت تا اد شفاعت اصل مرکز قیامت تے ندری نہیں تو قیامت عام مسئلہ را ذکر کا تردی جزا فرز آر قلوبیم کل چلی رکنی شوار خطائی دزون مخلوقنا وائی با ماذا قال ربکم توی رب ساسو ببارہ حساب و کتاب کی وائی با تنور الحق اللہ سی حکم کو برابر اللہ دیر دیر اکت نو دیر دیلوائی قیامت را در طول مخلوق ما ور خطا لے کنا یو پسی گزی بل پسی نبی علیہ السلام پر سجدہ پرے ہوتے دے دا چرا پاسی نو تپوس بکی خلق ما دا قال ربکم اللہ سوئے حساب شروع کی یو کنا عالمان بوئی الحق اللہ سغا چکم خبرانو ما غیوے اللہ فیصلہ داوا چم ہم رسول اللہ شفاعت ما توقع نزب منم اگا فیصلہ مانے لشیدہ حساب بو شروع کی گی فرز عن قلوب یرا لری کریشی تفعیل لپار دا سلب دے کلب فضا ختم کریشی دے دونوں دے مخلوقنا وائی وما دا قال ربکم وی با اللہ وی دے حساب کتاب شروع کی گی اڈیر و چت دے ذاتی ہم دے روی دے صفاتو کی ہم چا غنی ویلی نو دے چا مجال نشتے دی صورت کی دا آیتونو دے ارتباط دا وجنا مسئلہ دا دی دے سر تڑی دا خلقو اہم مانا ہم کری دا اور بیالو تفسیر لکر کری دے اللہ رب العالمین امر کی گی دا پاسنا او حدیث کی راضی دا آواز دا غج کیفیت نہ دے معلوم کیفیت زمنگ دا آواز پسند ہے سنگ دے نہ دے نہ کیفیت تو معلوم و کیفیت دے نہ معلوم اور دو جنا تفسیر ادا کا سلسلہ فل ذهب لکتے کڑے رکھا کہ پرزم کا باندھی داغی اور قسم آواز کی انسانان دا آوازون پشانتا خون دے کنا دا ہیس آواز پشانتا آوازون دے کسر چلی تے جرس لکا چیاغر آکا گی او دا سی آوازو شی دا سی انگازو گی فرشتی طولی بی سودو پریوزی چگنی دا قیامت آوازو شو اول پر طولو کی چی بیداری گی اینی پر سود گی جبریل علیہ السلام دے جبریل تبا اللہ عمرو کی چی دا سی خبر دا نو دیوا عمر پر کتر آوریون پا اسمانون اسمانون تپوس کی گی یار ختم چی قیامت نری قیامت ببیائی چرتا تب اسو نکی مادا قال ربکم اللہ سویلی دی قیامت را ولی اینا الحق اللہ صحیح فرمان را لے گئے دنیا تدرے گلو دا سویلی دا سویلی فرشتی تاسو شفاعت بکی اگو خدا اللہ پا امر اور دوبان بی ہوشا کی گی بی سودا کی گی مجال لچا دے چلتا کی خبر ہوگی لیوانی نیے تاسو عالمانو دا تفسیر کے پخپل زبان غم سی دی خوچ دی ترتیب سر لگائے نو دا قیامت روز دا قیامت ورغتا یا پریشانی تینا مراد دا نو چی دوی حال تا خلق رسید لی چی آغا گف نشی کولے دا یریگی دا اللہ دا امن دا اللہ پا فیصلہ بانی آغا خلو نشی خواد دولے نو تاس تو شفاعت بکی انچی کل اللہ اجازہ اکر اجازہ بوشن آغا خلو دا آغا خلو دا آغا خلو دا مضمون پہ لحاظ بانے دو نمی اولا نمی یوشت آیاتونی کی دو منی میں دو اشتن میں تر آخر پورے اولا نمی کی دو سبقون اولا سو آیاتونی کی بیان دو مقاصدو اللہ رب العالمین حق التوحید سرد دلیل میں بیان شو جن دلبانی انکار دا قیامت دا مشرکینو دا غیر پارا دلیل لتا اتینکم قسم سرا و علم محید دا اللہ رب العالمین درن دلبانی حکمت در اطلو دا قیامت لیجزی اللذین آمنو و یر اللذین اوتو العلم سلورن دلبانی مسئلہ دا قیامت وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ قرآن مثل امرالا سلورم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اعتراض پر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مانے چیا لے وانیرے یا دروغوئی اللہ علیہ جواب آیت مہم کی تخویف ہو تو دنیا دا عذابنا فزمک دی دن نکی یا اسمان نربانی کانی ورئی نسوگ اخلاصولش ان فی ذالک الایہ استفہام دا استیناف جواب دیو وہم کئی خلق تا تینا فیدہ ورسید لدہ دی بیاننا عقیدہ پا توحید دا اللہ عقیدہ پا قیامت عقیدہ پا قرآن عقیدہ پا پیغمبر درست شوہ صحیح شوہ جملہ استینافیہ ان فی ذالک الآیت لکل عبد منیب سر جواب شنا فائدہ آگا چا ترسی چچا کی قابلیت و طلبی انابت اللہ این فائدہ رسی انابت نشی خپل جختنی واللہ غط فائدہ نرسی آنجا اترخ کرا در دنیا خوشبویانی پر والا انو لبا بدبوئی کئی فمخ کی بان جلری کی تینا پاک بے کی نو علب خوشبویی فائدہ رسائی چی زدو اینا دی پزڑکی پروت تے رائی تور دے اغتا حق ندن نکی طلب دا حق اول نگروی دا چی صحیح انو منمائی دلیل بیانی جی انو منمائی زماغ سر برابری او کنی علیہ دایت نمین نفی ذالک الآیت لکل عبد منیب دویم سبق دایت لسمنا بیان دا دریو واقعو اول واقعات داود علیہ السلام عجز بی نتوانی دا غا الحمدللہ واقعات سلیمان علیہ الصلات والسلام اجر ناتوانی الحمدللہ دین مقام دو بزرگان دو دین داود علیہ السلام بانی یہودی تومتون لگول لی و اخپل جرنی لی ملکو پچل وال باندی او خضر علو آغستا داود لو ما غروال ورکڑا فضلا ناسنگ دا سی زلیل کار کاو دا نفسانیت او دا شهوت پرست و اندیکار سنگ کاو ماوی غروال ورکڑا نو دا پکی سنگ راغ للا نو اسمت دا داود علیہ الصلاة والسلام د پلیت و خبر دا یهودونا او ما جهادی کس پیدا کرو دنیا کے دا اللہ دا دین کار کرے عملی جهاد بانیون دویم واقعہ دا سلیمان علیہ الصلاة والسلام سلیمان بارک عقیدہ دا یهود دا دا پروپیگنڈے دا دا مذہبی ما کان سلیمان الا ساحرن سلیمان پیغمبر نو سلیمان جادوگرو غیلہ قصے جوڑو کہ چداغا گوتائی کی دا جادو اثرو دس خب گوتائی و خاتم غیبانی طور مخروق با تابعو گوتے شیطان پٹکڑا نو خلق دا شیطان تابع شو سخر جن نو تلیخ شپیرہ دی پورا چیلا آغا حکومتو کو سلیمان علیہ السلام سلام پٹو نو شیطان ویرے کس انقلاب براشی سلیمان پٹتے گورے کس انقلاب راولی او تختی دنو گوتے دریاب تاو غردولا آغا مئی پا خلکڑا سلیمان دو مئی دیون کو سر مزدورو مزدوری کو لاغو مایه اور کو آقا دا گواتی اغا مایه آچه خیط آس پردلا گواتی پا کیا اونو بادشاہ شو بیا دست پا گوتو جول کنی یو بل پوری ترلی درو نغراغه بیا بادشاہ شو رو کرلا علا عیاذ بالله اوی دا چه دا سلیمان علیہ السلام قبر سر سل سر باغ طول سر ناس سولالا کولا لم تترک لم یترک حائزن ولا غیرها مرض و نمرض بینکو تو دا یهود جورگری کسی دی بیدین و ملیانو علماء سو روستو پسرال ضروریتا من بعد دا غو لازون و ناغون بی ترتیبانا نقل کری و بی دلیل را نقل سو جرح پیو نکلا اسا نقصان و لونخو نو دو سلیمان علیہ صلات و سلام براحت او پاکی بیانی سلیمان لما دور کرو ما منصب ور کرو حضور او چی عجز و بنداخ پل اختیاری نو درم واقع لقد کاندل سبائن درم خبر دی که دام و دن بیا علیم السلام تذکره اکرارا رد شرک بل عباد الصالحین وشت خلقو گی در سلیمان علیہ السلام نم پیریانی تی یادی پیریانو لقسم دا سلیمان پا نوم ورکی ساسو سلیمان پا نوم قسمی چی بیاوی پی نرازای دا سلیمان علیہ السلام دا خاتم قسم ورکی دا گوتای دا سلیمان پا گوتای با قسم کوای چی بیاوی نرازای کنه دا سیزم اغوم زن کلکی وینا نورار تا تیاریو و دا سلیمان پا نوم بانی قسم تا تیارنیو دا سلیمان دا گوتای پا نوم بانی قسم تا تیارنیو اغا دا عامل نور کافر کی دا خلقو یقین جوڑی یقینی دا چی دا یا سخت خبر دا دا دی قسم دونو که که دا اللہ دنو قسمونو لارکانو پزرگونو کوئی وغیت تیار نی دا چل که چی دا اللہ دنو قسم رانی کی او دے پا دی کلک شی سلیمان پا نم با قسم کئی کافر کئی او درین اڑی چی دا اللہ نم را تا قسم کیاد نکی نو دا سلیمان علیہ السلام عبادت او تعظیم مخیم شے غسم شے نقش سلیمانی بازار کی کتاب خرسی جی گوئے مختلف نقشی پی جوڑی کری دیوان لرکی یا شیطانان لرکی یا عثمان تکی یا زمکی کی نو دی اغیر آغستی سلیمان نقش سلیمانی رد شرک بل عباد صالحینی اوکو سلیمان پا خپل محتاج و خپل مرگ وقت نو معلوم دا پتر تم نو چی شیطانان زما پا موجود گئی کی کی کانو کار بکی کزنین دو بنکی ناغت اخبال ادن اللہ پتا نواد دی خبری نسو پتا فلما قضینا علیه الموت علای دی استعلارا اولی سلیمان مجبورو زمان دا فیصلی مخ کی داغت سو وست اختیار نرسیدو ناغا پیل کو لشو مخیتا او نئی پدے کسو گوف کو لشو ما دل لهم علا موتی اللہ دابت الارض درم واقعید سبا دا مملکت ذکر کرلا دا دی سر نجی ذکر کرلا چی دا سلیمان علیہ السلام دا دور ندیر رسو شوی دا زمانہ دا فترت کی دا نبی علیہ السلام والسلام دا بیعثت نمخ کی دی دور کی شوی دا دا سلیمان علیہ السلام زمانہ کی خدا طول مسلمانان شو ایمان را وڑا ملک بلقیس و اغا مسلمان شوی وا او خیارا و تدبیر که اون کیوا دا دی واجن آغی پر ملک دیر سنبال کرو او دیر قابو کرو بعضو علمانو نکلی دی چی آغی دا حکومت نا زان لری که پر کور که مناستا و از نکم حکومت خلق یو پیره نوات اکرالا بیای اکرالا بیای اکرالا وی نکم تاسو قمقلی ادا بل منای نا قمقل یو آغی چی پخپل اقل نی خود بل منی نو یویم قمقل ادا بل منای وی چی ستو امون باغ منو پا دی شرط مانی اگا بیاب تخ مانی کینولا بیا حاکم کرلا اگا منل داو چی اگیو دا سلیمان منم علیه الصلاة والسلام اگا پیغمبر دے اید آیت داگی کی دے اگا او منل حکومتی اون پا دی پاتشو مملکتی اون نو او خیار آوڑی را داگی نروس تو جارو رو قوم کی بغاوت بیا زیاتی دا زیاتی دا زیاتی دا کفر تورسی دا صدا و خزرج نیکان وقت نواتل پا نور بان اللہ عذاب راولی گو کم چی دو دو فیدی و دو ترقی و ماغی دو دو تباہی او درو که سبب ذریعہ و گردولا او درین واقعی دو پار دو تخویف ذکر کردی روانی دو پار ذکر کلا اگو بانی چی کم دلانی متونو دا غی بیانو کو دو یو سبق ختم شد دو سبقونه اول نیما دو یم نیما که قولی دو اللذین زعامتم من دون اللہ نفید شرک پا صدور و طرقو باندی آغا سوک سکولشی ورکولشی چا غس غصیی واگداری ملکی داغا ملکیت نشتره ما یم لکون من قتمیر دا معمولشی اختیار نداری ما یم لکون لا یم لکون مثقال ذره نه حال و نه استقبال مزاری دلی ذکر کرده نه وست سر تشه اختیار شه نه با سر بیا پر قیامت کی کتو علت کرا رسی را مدد کی گیوا بیا سر انتی اختیار نشتره او نه پاس و نه لاندی بیا بل رائی چی شریکی حصہ داری کٹولی نہیں وی حصہ ام نیشی دا اللہ سرا حصہ ام نہیں خدا چا سرائی معاونت کری تعاونی کری مرگرتیائی کری ما لہو من امن ظہیر اللہ با اندر چا احسان میشترے مینتو کی خلاصی کی لا تنفع و شفاعتو اللہ لمن رزین اللہ چا اللہ اجازہو کنو اللہ خبر کئی ایسی خبر ام نیشی کولے آغا با قیامت کی کی گی دا ختم شو قل من يرزقكم من السماء طريقي دعوت الى الله الله تا مخلوق بلی احسان کار ندی بس خبر اور او بیا زغه گواہی ندی دے پارا س طریقہ پکار دا او غا طریقہ اللہ رب العالمین خود سورۃ الانعام کی مسئلہ دا اشراق اور رد دا غی بیانین طریقی دعوت الى اللہ کی صورت عمر کی زیاد رد شرک کی پخاص انداز نو ترقی را دعوت کی تبلیغ بسنگ کئی دعوت بخل کو تسنگ رسائی دا اولنا ترقی را با یو حالتی کرب بدلی گی اور بدلی گی اولنا المرسلات عرفان نو دویم دلبانی پا دویم مقا فالعاصفات عصفان بیا با تیزی کئی تنجیب کئی رسول اللہ علیہ السلام با خطبہ من دیود را دا نو رو رو بلی گیا خوال کی رو رو با تیزیده تیزیده دمرا با تیز شو آنینگی به سرشو سترگی به غط شولی او سولی با دا گناله چه گنه ده مخی تصیینی لخ کر چرا روان ده اوی دغا ده تاسو نسی که آنهو نزیر العریان دا پیغمبر اسلام طریقه دا دا دعوت الالله طریقه هم دادا یو خبره دوی مدا انداز دا دعوت بسنگی دا شر پتی علول او بیای دواله کل دریواله و کر کل یو شانتی د شری پټی کی ځان سره کولی لوی کړهو کوشش دی بوټی ته کولی غټلر کولی غنلری کولی چرته پکې ته ځای ته رو پاتې نشي هغه ورلې مغه ورلې پاتې نشي کوشش د دې کی دواله کې او کپاله نری جوړ کړی را کوند او چې بیا دواله کې نو کوند لپل نه کړی دومره هغه چې مخ کې به دې کی لاړو سو په یو باندې وړي نه اول څه مهنت شه دې زکار شه دې دی طریقہ وانی قرآن دا دعوت چل خی چا سره د سره محنت نیشه نو بیان بسنگ کئی سو محنت شیر خبر سن ساور دلہ نو آغو تا بسنگ آوائی انداز دا بیان بسنگی دا قرآن مختلف و طریقو بانی خودری دی پا مختلف و صورتون کی انداز دا بیان یو اہم مسئلہ دا طریقہ تو اصلاح الاطفال یا تعلیم الاطفال من القرآن یو اہم موضوع دا چی سو پیولی کی نو دیر روی دا فائدے شیرے دوارو تربیت بسنگا کئی دوارو تا با تعلیم سنگا کی گی دا تعلیم طریقہ دوارو بدائی چی قاریبا لکا ملک الموتی آغا چی ویلی دوارو نا با میچازی بوئی گی قاریبا ناسی دالا با تخبری اتری گی قصی با کردر باغ تارو تاکی تک تک تک وازو طولو یری گی خدا پاکا ازرائیل را گیا گا دا دا دعوت طریقہ دا دا تعلیم طریقہ دا تعلیم کو اخلاق و بانی پکار دے پا دے طریقہ پکار دے چی آغا سر یرم نہیں او پزر کی دے عظمت پروتی چی گورے کے خلاف قوم نو دوکا میں دے دنیا میں رکا دا آخر میں رکا دا طریقہ دا دعوت دا سے پکار دا قرآن دا سے خود دے دا حدیث ہم خود دے دا زمنگا علماء دا اخلاق ہم خود دے دا نو قرآن معلم تا او دائی تا ہم چل خی دل تا پیندس پک طریقی دا تعلیم خی اولا طریقہ اللہ ہوا ہوتا سوک دے رو دی در کی تا سولا دا پاسنا